szuka pierwszego kroku. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Marszałek Sejmu potwierdza, do Izby wpłynął wniosek o jego odwołanie. Posłowie mogą się nim zająć w tym tygodniu. Stany Zjednoczone wycofują się z partnerstwa transpacyficznego. Rozporządzenie podpisał prezydent Trump. Znamy listę dzieł literackich, z których Polacy wybiorą książkę na tegoroczne Narodowe Czytanie. Jaki mamy wybór? Za chwilę. Do Sejmu wpłynął wniosek o odwołanie marszałka, potwierdził Marek Kuchciński w Polskim Radiu 24. Wyjaśnił też, jak wygląda procedura odwołania marszałka. 7 dni po złożeniu wniosku Sejm powinien rozpatrzyć ten wniosek na najbliższym posiedzeniu Sejmu, nie później jak 45 dni od złożenia tego wniosku. A więc będziemy mieli debatę nad odwołaniem marszałka Sejmu. Odwołania marszałka Sejmu domaga się Platforma Obywatelska. We wniosku politycy PO napisali, że głosowania 16 grudnia nad ustawą budżetową odbyły się z pogwałceniem konstytucji i regulaminu Sejmu. Pełną odpowiedzialność za to ponosi Marek Kuchciński. Czytamy. Sam marszałek stwierdził dziś, że zarzuty czy pretensje ze strony opozycji są bezpodstawne. Amerykański prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z partnerstwa transpacyficznego, czyli wielostronnej umowy regulującej zasady handlu. Została ona zawarta 5 października 2015 roku przez 12 krajów w całym regionie Azji i Pacyfiku. Nie obejmuje ona Chin. Umowa była jednym z elementów strategii gospodarczej poprzedniego prezydenta Baracka Obamy. Miała być w najbliższym czasie ratyfikowana przez Kongres. 3 żywe szczeniaki wydobyli ratownicy spod gruzów hotelu zasypanego przez lawinę w ubiegłym tygodniu we włoskich Apeninach. To, jak mówią, daje nadzieję na to, że pod osuwiskiem mogą być jeszcze żywi ludzie. 5 dni po tragedii nadal poszukiwane są 23 osoby. Wczoraj odnaleziono ciało 6 ofiary tragedii. Udało się uratować 9 osób, które przeżyły w zwałach śniegu i rumowisku budynku. Tymczasem na jaw wychodzą nowe fakty, które wskazują na to, że wypadkowi można było zapobiec. Pracownicy hotelu Rigo Piano na kilka godzin przed zejściem potężnej lawiny wysłali do lokalnych władz maila z prośbą o pomoc. Choć nie ma w nim mowy o obawach przed lawiną, to napisano w nim, że goście są w panice, bo zaspy śnieżne odcięły ich od świata. Przyczyniły się do tego także wstrząsy sejsmiczne w tym rejonie. Pojawiają się też informacje, że ze względów bezpieczeństwa hotel w ogóle nie powinien być zbudowany w tym miejscu. Setki kilogramów mleka w proszku pokryły chodniki i fasady instytucji unijnych w Brukseli. Rozsypali je rolnicy, którzy chcą w ten sposób wywrzeć presję na Unię Europejską, by ta efektywnie ich wspierała. W tym samym czasie, w którym odbywał się protest, w budynku Rady Europejskiej obradowali ministrowie rolnictwa. Kryzys na rynku mleka był jednym z tematów ich rozmów. Z ciągników i ładowarek rolnicy rozsypywali mleko w proszku. Chcieli zwrócić uwagę na zalegający towar w magazynach. Nasz problem obecnie to zmagazynowane 500 tysięcy ton, co jest bardzo kosztowne. Przyjechaliśmy, żeby powiedzieć politykom, że ich decyzja dotycząca całkowitej liberalizacji rolnictwa powoduje, że nasze rolnictwo umiera. Rolnicy narzekali na niskie ceny skupu mleka, które są poniżej kosztów produkcji. Problem na rynku mleka jest spowodowany przede wszystkim nadprodukcją. By poprawić sytuację, Komisja Europejska zaproponowała w ubiegłym roku pakiet pomocowy i zgodziła się na skup interwencyjny. Stąd zmagazynowane setki tysięcy ton mleka w proszku. Rolnicy obawiają się, że sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy, jeśli teraz magazyny zostaną opróżnione. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wesele Wyspiańskiego, Przedwiośnie Żeromskiego, Pamiątki Soplicy Żawuskiego i Beniowski Słowackiego. Takie dzieła literackie do tegorocznego Narodowego Czytania zaproponował prezydent Andrzej Duda. Listę przygotowano po konsultacjach z Wydziałami Filologii Polskiej Uczelni Wyższych, Biblioteką Narodową oraz Polską Akademią Nauk. Teraz głosować na książkę, która będzie czytana w kawiarniach, szkołach, bibliotekach czy parkach będą internauci. Tytuł dzieła wybranego przez Polaków na Narodowe Czytanie prezydent ogłosi 21 lutego. Tymczasem już 55 autorów ubiega się o Nagrodę imienia Witolda Gombrowicza za debiut prozatorski. Termin zgłaszania książek do konkursu, który organizowany jest po raz drugi, mija 31 stycznia. Duże zainteresowanie nagrodą cieszy Tomasza Tyczyńskiego, kuratora Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Rok temu kapituła wybierała laureata spośród 60 książek. W tym jego zdaniem dzieł może być więcej. Myślę, że będzie jeszcze większy problem z wyłonieniem piątki nominowanych, ponieważ jest naprawdę dużo dobrych książek. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Pisarza i Władz Radomia. Nazwiska pisarzy debiutantów nominowanych do nagrody znane będą w czerwcu, a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na pierwszy weekend września. Projektowi patronuje żona pisarza Rita Gombrowicz. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy w centrum i na północy możliwe opady śniegu, przechodzące na Pomorzu w deszcz ze śniegiem, na wybrzeżu do tego silniejszy wiatr. Temperatura tej nocy od minus 10 stopni na Podkarpaciu do minus 6 w centrum i do zera nad morzem. Jutro niewiele przejaśnień, na południu możliwe lokalnie śnieg, a na północy deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 4 stopni na Podkarpaciu do plus 3 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. iPhone SE 64 GB z wyświetlaczem Retina 4 cale oraz aparatem 12 megapikseli już za 2199 zł. MediaMarkt.pl. Super start tygodnia w Intermarché. Duża Coca-Cola 2,25 litra tylko 3,99. A pyszny ser morski aż 6 zł taniej. Kilogram jedynie 15,99. Świeżo, tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché. Program drugi Polskiego Radia gra dla Witka Brody. Koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla znakomitego skrzypka, lidera kapeli Brodów, który uległ wypadkowi. Wystąpią m.in. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski, Kompania, Aga Zarian i Michał Tokaj, zespół Księżyc i Adam Struk. 3 lutego w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego o 19.30. Transmisja w programie drugim, bilety, cegiełki do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Adam Struk, serdecznie Państwa zapraszam. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być Twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Nie lubisz poniedziałków? No to teraz pokochasz, bo od poniedziałku w Lidlu są mega, mega okazje z niebieskiej gazetki. Więc już teraz oferta z niebieskiej gazetki. Wybrane świeże mięso z kurczaka do 28% taniej. Tak, do 28% taniej. Filet z piersi kurczaka 12,58 za kilogram. Tylko 12,58 za kilogram. Regulamin dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 7 minut, 8 już minut po godzinie 18. Jeszcze jeden telefon w sprawie komersów, imprezy na zakończenie podstawówki. Nie wszędzie jest znana impreza nazywana komersem. Na Dolnym Śląsku były komersy, były i to przecudne, a szczególnie w Kotlinie Kłodzkiej. Była to zabawa na zakończenie roku szkolnego w podstawówce, w 8 klasie. I te komersy, mimo że 40 lat minęło od mojego komersu, kojarzą mi się, zawsze będę zazdrościł mojemu koledze Andrzejowi, który tańczył z panią od matematyki i trzymał ręce troszkę niżej niż powinien. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. 9 minut po 18 mamy poniedziałek, tak więc mamy nową płytę tygodnia. Gentlewoman i Ruby Man to jest tytuł płyty, a autorami są Flo Morrissey i Matthew White. I dziś pierwsza piosenka z tej płyty, choć tę piosenkę akurat z naszej anteny już Państwo znają. We got to feed it right. culture and we throw away conventionality belongs to yesterday. There is a chance that we can make it so far. We start believing now that we can be who we are. Greece is the world. Greece is the world. Is the word that you heard. It's got groove. It's got meaning. Greece is the time. Is the place. Is the motion. Greece is the way we are feeling. Morrissey, Matthew White z naszej płyty tygodnia. Dwie płyty dla Państwa, jak zwykle SMS-em 71-335. No one knows me like the piano in my mother's home. You will show me I had something. Some people call it soul. Sky, oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. No one's know me, to Samfa. Tu Trójka, audycja popołudniowa, jeśli chodzi o płyty tygodnia. Pierwsza płyta dla pani Aleksandry, niech to spojrzę w list od Halinki. Pierwsza płyta dla pani Aleksandry z Nowego Sącza i druga dla pani Bogumiły z Częstochowy. Reportaż w Trójce. Jedzenie, którego kupiliśmy za dużo lub ugotowaliśmy zazwyczaj, ląduje w śmietniku, a przecież można podzielić się z innymi. Od ubiegłego roku w wielu polskich miastach działają jadłodzielnie, czyli miejsce, gdzie każdy może zostawić żywność i każdy może ją stamtąd sobie wziąć. Zapraszam do wysłuchania reportażu Marty Rebzy pod tytułem Jadłodzielnia. No to jestem i ruszam na bazarek przy hali Mirowskiej. Porozglądać się i popytać sprzedawców, czy mają czegoś do przekazania do jadłodzielni. Pomysł, idea food sharingu narodziła się w Niemczech, gdzie obecnie jest to ogromny ruch działający na terenie całego kraju. Miejmy nadzieję, że w Polsce będzie podobnie. Food sharing, czyli dosłownie dzielenie się jedzeniem. Myśmy ten termin przetłumaczyli na jadłodzielnie i tak nazywamy miejsca, w których można się podzielić jedzeniem. Natomiast sam termin food sharing określa cały ruch i ludzi zrzeszonych w tym food sharingu. Ogólnie idea jest prosta. Chodzi o to, żeby zamiast wyrzucać jedzenie, zostawiać je w miejscu ogólnodostępnym, z którego każdy może sobie to jedzenie wziąć. I w tym celu właśnie powstały jadłodzielnie, do których z jednej strony mogą przynosić jedzenie osoby prywatne, a z drugiej strony ratownicy żywności, czy w Niemczech food saverzy, przywożą to jedzenie z restauracji, piekarni, sklepów, w których inaczej ono by się zmarnowało. Przepraszam bardzo, ma pan jakieś straty, coś, co by poszło do wyrzucenia? Oj, nie. Nie ma. Ej, dziękuję. Proszę bardzo, dzień dobry. Tyle tego ląduje w koszach, a potem ludzie mówią, że nic nie ma. No dobrze, to ruszamy w drugą stronę. Przepraszam bardzo. Czy mają panowie jakieś straty, warzywa i owoce, które by się zmarnowały? Na tą chwilę. A czy może pani ze wziąć tego chlebu? Może pani tam to, co tam jest? Tak. Ja jestem członkiem food sharingu w Warszawie. Jestem też ratownikiem żywności. A dlaczego się zaangażowałam? Ponieważ to jest bardzo mi bliski temat i jak tylko zobaczyłam, że są ludzie, którzy chcą działać w ten sposób i mają jakiś pomysł na to i na dodatek jeszcze mają taką bazę w postaci tego, że to już działa w innych krajach, no to stwierdziłam, że w to mi kraj, no i warto się w to zaangażować, tym bardziej, że już miałam wcześniej jakieś tam doświadczenie z pozyskiwaniem takiego jedzenia, z ratowaniem jedzenia, tylko że wtedy działałam na własną rękę. Pierwsza jadłodzielnia powstała w maju zeszłego roku, 2016, natomiast do końca tego ubiegłego roku udało nam się już postawić 4 takie miejsca w Warszawie. Poza tym powstają też w innych miastach, są już bodaj 2 w Toruniu, jedna w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu też niedługo będzie powstawała, w Kielcach. Poza tym zgłaszają się do nas coraz to nowe miasta i mogę powiedzieć, że w tym momencie jest to już kilkadziesiąt miast w Polsce. Dobrze, więc mamy rzeczkiewki, mamy paprykę, mamy banany, mamy jakieś mango. Na bazarze można się wyżywić. Tak taka jest. Taka prawda, nie wiedząca, a nie wiedząca, czy gdzieś tam, gdziekolwiek. Dziękuję panu bardzo. Na zdrówko. Do widzenia. Ponieważ sama wcześniej, zanim się zainteresowałam friganizmem, miałam bardzo mało pieniędzy i na wiele rzeczy nie mogłam sobie pozwolić. Odmawiałam sobie po prostu. Więc wiedziałam, jak to jest, że kogoś na coś nie stać. No i przeszkadza mi to, że ludzie głodują z jednej strony, a z drugiej strony tyle jedzenia jest wyrzucane z takich głupich powodów, na przykład dlatego, że bułka nie jest idealnie okrągła, albo pomidor nie ma takiej soczystej czerwieni, jaką powinien mieć. To jest absurdalne, no i to jest wszystko właśnie podyktowane pieniądzem. Friganizm to jest żywienie się tym, co zostaje wyrzucone przez innych. Czyli tak naprawdę to jest jedzenie za darmo. To jest odzyskiwanie tego, co by się zmarnowało, ale można z tego jeszcze skorzystać. I friganizm może przyjmować bardzo różne formy, bo może być na przykład wymianą między ludźmi, może być chodzeniem właśnie do sklepów czy na bazarki i pytaniem, czy zostały jakieś produkty, które byłyby wyrzucone. No i najbardziej taki ekstremalny i budzący wiele kontrowersji sposób to jest dumpster diving, czyli po prostu szukanie tego w kontenerach ze śmieciami. Najczęściej pod supermarketami, pod sklepami albo pod restauracjami. Mamy tutaj naleśniki niezjedzone przez przedszkolaki. Kaszę jęczmienną, bardzo dużą paczkę, też niezjedzoną przez przedszkolaki. To są porcje, których dzieciom nawet nie nałożono na talerze. To jest to, co zostało. I mamy półkówki kapusty i szczypiorek. I to załadowaliśmy do lodówki. Jednocześnie śpiewając Brunona na rękach. Bruno jest pomocnikiem, ale i obciążeniem. Odbieram żywność między innymi z paru sklepów, z których właścicielami umówiliśmy się na tego typu współpracę. Zbieram też jedzenie w kooperatywie, do której należę. To jest taka grupa zakupowa, która działa w Warszawie na południu. Skupia mieszkańców Ursynowa, Mokotowa, Wilanowa, ale też sympatyków z różnych innych dzielnic. Kupujemy razem różne dobre rzeczy, a przy okazji tam się dzieje też dużo takich ciekawych rzeczy, które mają, nie wiem, dużo związku na przykład z ekonomią dzielenia się albo z wymianą, więc też ja, gdy przyjeżdżam na odbiory, odbieram moje towary, to przywożę taką wanienkę białą i do tej wanienki białej moi zakolegowani kooperanci i kooperantki wrzucają rzeczy, które uznali i zdiagnozowali jako już nieprzydatne, których nie wykorzystają. To są rzeczy, które pochodzą z domowych lodówek, spiżarni. I potem to jedzenie, które właśnie zbiorę, w ten sposób tutaj przywożę. Zajmuję się tym, bo mnie serce boli, jak tyle jedzenia się marnuje. Sama marnuję też jedzenie i wydaje mi się, że odkąd zaczęłam się tym zajmować, to marnuję trochę mniej, natomiast wciąż je marnuję. Nie jestem w stanie niestety codziennie tego tutaj dowozić, bo nie mieszkam na Moranowie, tylko na Mokotowie. Idealnie by było, gdyby każdy miał taką jadłodzielnię w, nie wiem, w odległości spaceru od swojego domu. I gdyby to dzielenie się stało się po prostu takim nawykiem, podobnym na przykład do robienia listy zakupów, które służy ograniczeniu marnowania żywności. Więc ja wiem, że jako jedna osoba nie jestem w stanie tutaj jakiejś dramatycznej zmiany wprowadzić, ale jestem zwolenniczką tego, że zmiana się zaczyna od małych kroków. I że trzeba robić to, na co nas stać w danym momencie, a mi akurat stać na to, żeby czasowo, czy też emocjonalnie, żeby się tym w tym momencie zająć, więc to robię. Moja przygoda z freeganizmem rozpoczęła się w sposób bardzo osobisty, bo miałam przez jakiś czas chłopaka, który z jednej strony to był bardzo fajny związek, z drugiej strony on też miał pieniądze. I kiedy my się rozstaliśmy, to ja zarówno czułam taką pustkę, chciałam jakoś zadziałać, coś zrobić, żeby nie myśleć o tym, żeby się zająć czymś innym, żeby wyjść do innych ludzi. I z drugiej strony zorientowałam się, ile on mi kupował rzeczy i jakie to było wygodne. No i właśnie będąc w tym stanie, postanowiłam, że zaproszę do siebie couchsurferów. Couchsurfing to jest taka platforma w internecie, dzięki której ludzie z całego świata umawiają się, że mogą udzielić sobie noclegu za darmo. No i właśnie zaprosiłam do siebie jednego człowieka z Niemiec, który na tydzień do mnie przyjechał. No i rozmawialiśmy sobie o takich rzeczach jak skłotowanie, jak właśnie freeganizm, jak życie w alternatywny sposób. No i on mi powiedział, że on właśnie ma dużo takich doświadczeń i że jak ja chcę spróbować, to nie ma nic prostszego, tylko po prostu wziąć plecak i iść tam, gdzie mam najbliższy supermarket. Jadłodzielnie są otwarte dla każdego. Właśnie mamy taką naczelną zasadę, że każdy może się podzielić, każdy może się poczęstować. Jeżeli chodzi o osoby korzystające z jadłodzielni, to przekrój jest naprawdę ogromny. Sama czasami, jak znajdę coś, co mi się podoba, to biorę ze sobą. Bardzo często są to studenci, także mieszkający w okolicznych akademikach, ponieważ dwie jadłodzielnie są na wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego. Jedna na stawki na psychologii, a druga na Karowej na socjologii. Są to też na przykład w Teatrze Powszechnym często pracownicy tego teatru, aczkolwiek z tego, co mi wiadomo, to wśród korzystających jest rzeczywiście sporo też osób zwyczajnie potrzebujących. Ja jestem tutaj drugi raz. Dowiedziałam się o tym punkcie z gazety. Zadzwoniłam do tej pani, która to prowadzi. No i dała mi ten adres. I przyjechałam raz przed Sylwestrem. No to pierogi były, jakaś zupa. No i dzisiaj drugi raz przyjechałam. Kapustka, widzę, jest to pół kapustki, jakaś cebulka i zupa. I to mi wystarczy do przyszłego tygodnia. Bardzo dobry punkt. Tak powinno być więcej takich rzeczy. Tylko się boję, bo ja jestem zarejestrowana jako bezrobotna, bez prawa do zasiłku. Nie zawsze mnie stać na bilet. To czasami jest tak, że dojeżdżam jeden przystanek, potem dwa dochodzę, dojeżdżam, jeden dochodzę. I to tak wygląda. Przyjeżdżam z Woli. Ja na przykład wczoraj no, nie miałam już nic. No po chleb to do kościoła pójdę. Także to mi bardzo pomaga. Teraz pewnie przyjadę w przyszłym tygodniu, we wtorek czy w środę. Dzisiaj buzię mam uśmiechniętą, bo było coś. No, fajnie. Kapusta będzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przyszłam po odbiór pieczywa. Czy coś zostało dzisiaj? Z tak. Z tych rzeczy, co się nie sprzedały? Tak, tak. Jest co prawda niewiele, bo takich kilka owsianych i kilka żytnich, ale bułeczki. Tylko dzisiaj niestety żadnego chlebka nie ma. Okej, okay, super. Tak może super, być? Może proszę być. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Do widzenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. No to mam już wszystko, a teraz wsiądę na rower i pojadę do Jadłodzielni w Teatrze Powszechnym. Takie miejsce wygląda bardzo prosto i to jest po prostu miejsce, w którym jest szafka i jest lodówka. Te miejsca są łatwo je rozpoznać, ponieważ widnieją na nich banery food sharingu oraz regulaminy. Mamy oczywiście katalog zasad, które są konieczne do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z Jadłodzielni. Więc nie można tam umieszczać surowego mięsa oraz rzeczy zawierających surowe jajka. Natomiast można zamieszczać tam zarówno rzeczy, których się kupiło za dużo, jak i rzeczy na przykład, które się ugotowało na jakąś imprezę czy dla siebie i okazuje się, że po prostu porcja jest za duża. Wtedy należy to jedzenie umieścić w plastikowym pojemniku opisanym, co to jest i kiedy zostało zrobione, tak żeby konsument, który znajdzie to jedzenie, wiedział, z czym ma do czynienia, jak długo to już w tej jadłodzielni stoi, aczkolwiek no, muszę powiedzieć, że jedzenie raczej bardzo szybko z tych jadłodzielni znika. Nie każde jedzenie można tam zostawić. Na przykład nie można tam zostawić jedzenia, które pochodzi ze śmietnika. Co sprawia, że część z tego jedzenia, które ja mam, zostawiam u siebie w domu i przekazuję ludziom w inny sposób. Daję ogłoszenie na grupie na Facebooku. No i ludzie, bardzo często to są ci sami ludzie, już mam takich znajomych, którzy regularnie do mnie przychodzą i odbierają rzeczy. Przy okazji ucinamy sobie pogawędkę, a to są bardzo często niesamowici ludzie, tacy z otwartymi umysłami. No ja bardzo sobie cenię te znajomości, które właśnie w ten sposób dzięki ratowaniu jedzenia nawiązałam. Znamy się mniej więcej półtora roku. Przychodzę, no myślę, że raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. No to też zależy od tego, jak często Helena wrzuca ogłoszenia, bo no ja akurat jestem tą stroną, która bardziej korzysta i czerpie profity. Jeżeli mam jakieś rzeczy do oddania, to też zawsze przynoszę. Natomiast częściej to ja właśnie przychodzę do Heleny i odbieram te rzeczy. U Heleny jestem mniej więcej raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Natomiast jak czegoś potrzebuję, to staram się zaglądać do jadłodzielni, bo bardzo prawdopodobne, że tam to znajdę. No to dlaczego food sharing? No w moim przypadku to na pewno są to kwestie ekologii. Jak pomyślę, ile jedzenia się marnuje i ile energii, wody i zasobów zostało poświęconych, żeby wyprodukować jakieś jedzenie, od roślin, które muszą wyrosnąć, wody, która jest na to zużywana, po paliwo potrzebne do transportu tego wszystkiego, do produkcji opakowań. I potem to trafia na śmietnik, to szczerze powiedziawszy, no jest to trochę rzecz, która może na pewno podłamać. No i staram się żyć ekologicznie, staram się zwracać uwagę na to, ile śmieci produkuję, w jakich opakowaniach kupuję rzeczy. Także no myślę, że akurat no niemarnowanie jedzenia, które w zatrważających ilościach trafia do śmietników, jest jednym z takich no mądrzejszych działań, które można zrobić. Tu mamy jadłodzielnię, mamy jadówkę. Ładuję warzywa z bazarku. Mam nadzieję, że ktoś szybko tutaj przyjdzie po to, bo niedługo już będą niedobre. Był to reportaż Marty Rebzdy pod tytułem Jadłodzielnia. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Epidemia grypy na Dolnym Śląsku. Liczba chorych w ostatnim tygodniu prawie się podwoiła. Według najnowszych danych sanepidu zanotowano prawie 12 tysięcy przypadków. Wrocławskie szpitale wprowadziły zakaz odwiedzin. To zdecydowanie duży skok, bo jeszcze przed tygodniem chorych było niewiele ponad 7 tysięcy. Jak mówi rzeczniczka sanepidu Magdalena Mieszkowska, 42 osoby zostały skierowane przez lekarzy pierwszego kontaktu do szpitala. Nie ma przypadków śmiertelnych. W obawie przed rozprzestrzenianiem się choroby szpitale wprowadziły zakaz odwiedzin. Ograniczenia obowiązują na Kamieńskiego, Borowskiej i Weigla. Przy Koszarowej w pawilonie pediatrycznym przy dziecku może być tylko jedna osoba. Relacjonowała Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. Ministerstwo Kultury szuka zaginionego obrazu Jana Matejki, królowa Korony Polskiej. Według informacji Rzeczpospolitej tryptyk może znajdować się w Wiedniu. Jak podała gazeta, niektórzy polscy muzealnicy byli sondowani kilka tygodni temu, czy byliby gotowi kupić obraz Matejki za 8 milionów złotych. Była to oferta jednego z domów aukcyjnych. Resort Kultury nie chce na razie komentować tych doniesień. Informuje jedynie, że dzieło sztuki jest w bazie danych strat wojennych i ma trafić do danych Interpolu. Tryptyk zaginął w niewyjaśniony sposób podczas II wojny światowej. Rośnie liczba śmiertelnych ofiar tornad w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Co najmniej 19 osób zginęło w południowej Georgii i w stanie Mississippi. Żywioł doszczętnie zniszczył ponad 500 domów. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi w paśmie od Florydy po Alabamę nie ma prądu. Trąbom powietrznym towarzyszył ulewny deszcz, wyładowanie atmosferyczne i wiatr, którego prędkość miejscami przekraczała 100 km na godzinę. Ostrzeżenia przed ulewami, które mogą powodować powodzie, wydano dla Filadelfii, Nowego Jorku i Bostonu. Na zachodnim wybrzeżu w Kalifornii w okolicach Los Angeles nakazano ewakuację. Pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy w centrum i na północy możliwe opady śniegu, przechodzące na Pomorzu w deszcz ze śniegiem. Temperatura na Podkarpaciu spadnie do minus 10 stopni, w centrum minus 6, a nad samym morzem 0. Jutro w ciągu dnia niewiele przejaśnień, na południu lokalnie możliwe opady śniegu, a na północy deszczu ze śniegiem. Temperatura zróżnicowana od minus 4 stopni na Podkarpaciu do plus 3 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2016. 30333. No, pani Adrianno, to ja gratuluję. Strasznie się cieszę. Również się cieszę. Licytacje, akcja SMS-owa, wyjątkowa płyta. Dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja zebraliśmy, uwaga, ponad 1 000 000 złotych. Jestem z wami od lat i wszyscy jesteśmy wygrani. Niesamowite. Bardzo dziękujemy państwu, słuchaczom Trójki, za to hojne wsparcie naszej akcji. Ja serdecznie dziękuję. Dziękuję również serdecznie. A na finał zapraszam w piątek po godzinie 16:00. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 7 dni taniej technologii w sklepach Euro. LED TV 40 cali, Samsung 200 Hz za 1299. Smartfon Lenovo Moto X Style z bambusową obudową 32 giga za 999. Laptop HP, procesor Intel Pentium, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej grypowity. Grypowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Grypowita rozgrzewa i jak smakuje! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 25 minut, godzina 19 w Warszawie, ale teraz zabierzemy państwa do Moskwy. Zapraszamy do Trójki. Do Moskwy, gdzie jest Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, 5 po wpół do 8. Wieczorem, zima trzyma? Wieczorem. Nie, odpuściła, mamy odwilż, ale podobno mają przyjść siarczyste mrozy za 3 dni. A śnieg jeszcze leży, czy skoro odpuściła, jest odwilż? Resztki śniegu na trawnikach, a na chodnikach czysto. Ale nie o pogodzie będziemy rozmawiać, tylko o tym, co się w Rosji szykuje, a szykują się obchody stulecia rewolucji z 1917 roku i zawiązał się właśnie komitet organizacyjny do spraw przygotowań obchodów setnej rocznicy 1917 roku. Setna rocznica, nie bez przyczyny mówię 17 roku, bo tam rewolucji była październikowa, była też lutowa. Ale cały 1917 rok Rosjanie uznali za niezwykle ważny w historii ich kraju, a także przekładający się na historię nie tylko państw sąsiednich, ale również całego eurokontynentu, tego euroazjatyckiego, tak można byłoby powiedzieć, jeśli nie w ogóle w skali kraju. Komitet zawiązał się w grudniu ubiegłego roku. Dzisiaj odbyło się jego pierwsze posiedzenie. Natomiast o tym, że obchody będą huczne i przede wszystkim skierowane na to, by poznać wydarzenia z 1917 roku w dwóch kontekstach, tych, którzy opowiadają się za stwierdzeniem, że to, co wydarzyło się 100 lat wcześniej, no, wyszło na korzyść Rosjanom, i także z punktu widzenia tych, którzy uważają, że doszło wtedy do wielkiego nieszczęścia i w ogóle do takiego wydarzenia, jak chociażby Wielka Rewolucja Październikowa, która zdarzyła się jesienią tegoż roku, dość nie powinno. O tym wszystkim będą mówić i naukowcy, i artyści, i intelektualiści. Będą powstawały reportaże, filmy, będą pojawiały się audycje radiowe i telewizyjne i wszystkie centralne dzienniki będą miały specjalne cykle artykułów poświęconych tej kwestii i tym tematom. Odbędą się również różnego rodzaju pikniki, spotkania gdzieś tam w plenerze, przedstawienia teatralne i koncerty poświęcone stuleciu rewolucji październikowej, bo jej wybuch, że tak powiem, będzie tym najważniejszym, na czym skoncentrują się w ciągu 2017 roku podczas setnych obchodów Rosjanie. Macieju, a jaka wizja historii jest dominująca w Rosji, jeśli chodzi o rewolucję październikową? Ja myślę, że Rosjanie podzieleni są 50-50. Jedni twierdzą, że nie powinno dojść do upadku caratu, że to, co działo się w ostatnich latach Imperium Carskiego, mogło wprowadzić Rosję do rodziny krajów europejskich, normalnie rozwijających się. Przede wszystkim chwalony jest car Aleksander II za jego reformy i agrarną, i tą związaną z funkcjonowaniem handlu, przedsiębiorczości, ale także oddaniem części władzy w ręce, można powiedzieć, takim współczesnym językiem dzisiaj, przedstawicieli różnych klas czy też warstw społecznych, i zwolennikiem takiego spojrzenia jest chociażby były prezydent Rosji, dzisiaj premier, Dmitrij Miedwiediew, który wielokrotnie mówił o tym, że szkoda, że taki los spotkał jego kraj w 1917 roku, ale także i sam prezydent Władimir Putin, chociażby w ubiegłym roku podczas konferencji prasowej, mówił dziennikarzom, że jednak to, co spotkało Rosję za sprawą Władimira Lenina i jego zwolenników, to było takie podłożenie bomby pod własny kraj, która do dzisiaj tyka, a może już nawet kilkakrotnie eksplodowała, i nie wiadomo jeszcze, czego się po tych ładunkach podłożonych 100 lat temu spodziewać, od taka historyczna parafraza. No tak, ale z drugiej strony to jeśli chodzi o spuściznę, o kontynuację historii Rosji, to mamy teraz poplątanie z pomieszaniem, bo z jednej strony dzisiejsi władcy Rosji nawiązują do Rosji carskiej, do tamtej Rosji, ale z drugiej strony jeśli chodzi o Rosję sowiecką, o Związek Radziecki, no to też czerpią, tyle że tutaj czerpią to, co największe, co mocarstwowe. No, czerpią pełnymi garściami, chociażby próbując ponownie zjednoczyć kraje, które kiedyś były republikami Związku Radzieckiego. Wielokrotnie w wypowiedziach polityków, czy to partii rządzącej jednej Rosji, czy partii zasiadających w parlamencie, takich jak Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji Władimira Żyrinowskiego, a już szczególnie Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej Gennadija Zuganowa, pojawiają się opinie, że należy skoncentrować się na tym, by odbudować Imperium Radzieckie, dlatego że w czasie trwania tego cóż, imperium, z Rosją liczono się na świecie, Rosja mogła się rozwijać i to, co powstało w tamtym okresie, to już po upadku Związku Radzieckiego w ciągu tych ostatnich prawie 27 lat powtórzyć się nie udało. Tak. Ja przypomnę, że te dwie rocznice, bo to jest takie dość znaczące, mówię o dwóch rocznicach, one się zbiegły. W ubiegłym roku obchodziliśmy 25. rocznicę upadku Związku Radzieckiego, a w tym roku obchodzimy setną rocznicę wybuchu rewolucji październikowej, wielkiej rewolucji komunistycznej, jak mówią Rosjanie, która zapoczątkowała powstanie państwa radzieckiego. A centralne obchody będą organizowane w Moskwie czy w Petersburgu? Pewnie i w Petersburgu, i w Moskwie oba miasta walnie przyczyniły się do powstania państwa radzieckiego i także w momencie, kiedy rewolucja komunistyczna zwyciężyła, to stolicę przeniesiono z Petersburga do Moskwy, więc ona także ma swój wkład, a może nawet większy wkład. Ale w to, co Aurora została potem w Petersburgu. Się działo po 1917 roku. Została w Petersburgu, ale Moskwianie zadecydowali, ja oczywiście żartuję, Moskwianie o korzeniach petersburskich. Prezydent Władimir Putin i premier Dmitrij Miedwiediew wywodzą się z Petersburga, urzędują od wielu, wielu lat w Moskwie i oni podjęli decyzję, że Aurorę trzeba odremontować i w pełnym, że tak powiem, blasku postawić przy nabrzeżu w Petersburgu. No to setna warstwa farby olejnej pójdzie na Aurorę w takim razie. Dziękuję bardzo za te informacje z Moskwy. Maciej Jastrzębski, dziś mieliśmy tam pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego do spraw przygotowań obchodów setnej rocznicy wydarzeń roku 1917. Maciej Jastrzębski, dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Ja również dziękuję, kłaniam się. Za 18 minut godzina 19 u nas. Już za chwilę Arkadiusz Ekiert i Ekonomia. I see you in the shining of the sunlight, and I still hear you in the beating of the rain. Because I've traced you through the ashes of what was mine. That's why I know that someday we will love again. Because I lost you in the shadows of the evening, and when you vanished madness of the day. I know I'll find you when I reach a deeper meaning, because I loved you in a thousand different ways. I still feel you deep inside, like whispering in the dark. You are the one who lives forever forever where you of our night times, because there's still so many words for us to say. Because I held you for a season like a lost rhyme, that's why I know that someday we'll love again. I still feel you deep inside, like we spray in the dark. You are the one who lives forever in my heart. Za 15 minut, godzina 19. Bardzo ważny projekt. bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Dziś w magazynie Bardzo Ważny Projekt porozmawiamy o przeglądzie resortów gospodarczych w polskim rządzie. Zastanowimy się, co na rynkach finansowych zadziało się po zaprzysiężeniu 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Witam w studiu gości Jakuba Wojnarowskiego z Konfederacji Lewiatan i ekonomistę Marka Zubera. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznijmy od Stanów Zjednoczonych. Rynki dość chłodno i spokojnie przyjęły początek prezydentury nowego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Pogorszenie nastrojów widać było szczególnie w Azji, między innymi w Japonii, ale także na części rynków europejskich. Handel na warszawskiej giełdzie dzisiaj przebiegał raczej spokojnie. Co będzie dalej, Jakub Wojnarowski? No, po pierwsze, rynki musiały zareagować spokojnie, dlatego że już od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. I na dodatek mieliśmy weekend jeszcze, prawda? Jeszcze weekend, tak. Poza tym już dużo słów padło, więc i zapowiedzi padło, więc właściwie chyba myślę, że można się było przygotować do tego, co będzie przed nami. Słów i tylko słów właśnie, prawda? Tak, ale już też pierwsze działania. Dzisiaj już przeczytałem, że rozpoczął przygotowania do zmniejszenia wpływów czy ograniczenia funkcjonowania umów o wolnym handlu. No tak. Więc to jest pierwszy taki realny ruch. Drugi ruch dotyczy ograniczenia obowiązywania Obamacare, czyli ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych. No to są te pierwsze decyzje, które on podejmuje w pierwszych godzinach urzędowania. Zdaje się, że też pierwsza wizyta międzynarodowa, jaką odbędzie, to pojedzie do Londynu. Pani premier May już w piątek odwiedzi go w Waszyngtonie. No i mają rozmawiać o porozumieniu o wolnym handlu, paradoksalnie, między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. No to oczywiście tworzy jakieś tam ryzyka dla Unii Europejskiej, dlatego że Wielka Brytania po prostu będzie, no, negocjując jednocześnie wypowiedzenie umowy o wspólnocie z Unią Europejską i Brexit, negocjując, będzie negocjowała swoje warunki współpracy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. A czy to nie jest taki pstryczek dla Unii Europejskiej ze strony obecnego prezydenta? To ja nawet nie wiem, czy pstryczek, czy taki mocny policzek, dlatego że no już pan prezydent wypowiedział się w wywiadzie kilka dni temu o tym, co on myśli na temat Unii Europejskiej, jak bardzo uważa, że Unia Europejska jest na skraju ogromnego kryzysu i właściwie na skraju przepaści będzie się rozpadać. Obwinił o stan Unii Europejskiej Angelę Merkel, kanclerz Niemiec. Także no, te jego wypowiedzi są takie dosyć, powiedziałbym, agresywne, czy też nieroztropne często. Mhm. I niespotykane do tej pory w polityce i w stosunkach międzynarodowych. Po stronie partnerów europejskich na razie widać taką, powiedziałbym, strategiczną cierpliwość, tak? To takim określeniem posługują się gazety niemieckie. Dyplomatyczna, tak. Taka strategiczna cierpliwość. Znaczy, biorąc pod uwagę to, że tak bardzo jest niepewny i tak zmienny w swoich poglądach pan prezydent Trump, no, należy właśnie wyczekiwać i poczekać na to, co się rzeczywiście wydarzy. Tam będą się ścierały różne poglądy, różne ośrodki władzy w Stanach, bo jest i administracja prezydenta, jest sam prezydent Trump. A z tą administracją to jest też ciekawa sprawa, bo chyba tylko w 1/3 na razie jest obsadzona administracja Donalda Trumpa. Widać, że tam jakieś są kłopoty personalne wokół prezydenta. To jest kilka tysięcy osób, które należy wymienić w trakcie takiej zmiany prezydentury. Trzeba pamiętać, że Obama miał dwie kadencje za sobą, więc nastąpiła pewna takie zastanie tej administracji. No i teraz ten proces nie przebiegł tak rzeczywiście gładko jak płynnie do tej pory. Tak. No i spotykam się też również z takimi opiniami, że część komentatorów no dość otwartym tekstem mówi, że mają nadzieję, że ten Trump z okresu wyborczego to nie będzie ten sam Trump. No ale jak na razie... Czy ja myślę, że z pewnym protekcjonizmem w gospodarce amerykańskiej na pewno będziemy mieli do czynienia. To się zdarzy na pewno. Znaczy pojawią się różne zachęty fiskalne dla inwestowania w Stanach Zjednoczonych. Przedsiębiorcy będą nagradzani za powrót do Stanów Zjednoczonych i tam rozwój inwestycji. Na pewno nastąpi też ograniczenie handlowe. Jestem przekonany, że to, co zapowiedział i to, o czym przekonywał wyborców do głosowania na swoją kandydaturę, będzie starał się zrealizować. A to pewnie wpłynie także na ograniczenie wymiany handlowej tej transpacyficznej. No, pod ogromnym znakiem zapytania stają dalsze negocjacje, jeżeli chodzi o umowę handlową między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. No, można pewnie powiedzieć, że ten projekt jest właściwie skreślony w tej chwili. No właśnie, to wróćmy, bo od tego, żeśmy zaczęli, do tych rynków finansowych, do gospodarki. Co tu się zadzieje, panie Marku? Znaczy, prawda jest taka, że my rzeczywiście nie wiemy tak do końca, co się dzisiaj wydarzy. W związku z tym każdy się już przyzwyczaił do myśli, że jest nowy prezydent. formalne zaprzysiężenie nie miało tutaj w związku z tym większego znaczenia i czekamy na tę decyzję. No na razie decyzja dotyczy umowy, która nie funkcjonuje. Ona została co prawda podpisana w roku 2015, ale nie weszła w życie, więc to jest dość na razie neutralna kwestia. Natomiast warto jednak popatrzeć na te konteksty różnego rodzaju. Po pierwsze, na przykład na to, że Barack Obama przed Brexitem, przed decyzją Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej odwiedził Wielką Brytanię i powiedział wtedy coś takiego: jeśli wyjdziecie, będziecie na końcu kolejki. Więc być może to, że pierwsze spotkania Trump chce realizować właśnie z panią premier Wielkiej Brytanii, wynikają z tego, żeby pokazać: nie jesteście na końcu kolejki, jesteście dalej naszym strategicznym partnerem. Zobaczmy, to jest bardzo ważny partner dla Stanów Zjednoczonych, także w kontekście militarnym. To jest tak naprawdę taki wierny sojusznik, który jest gotów najwięcej zawsze wysłać wojska razem z Amerykanami. To też ma znaczenie. Tak na marginesie jest to jedna chyba z najsprawniejszych, jeśli nie najsprawniejsza, bo nie największa, ale najsprawniejsza armia europejska dzisiaj. Więc warto na to zwrócić uwagę. W kwestii tego powrotu amerykańskich firm do Stanów Zjednoczonych. No a cóż mówił 4 lata temu, w 2013 roku, czyli na początku swojej drugiej kadencji Barack Obama? No przecież dokładnie o tym samym. Wracajcie do Stanów Zjednoczonych. Stworzono zresztą nawet programy wsparcia dla amerykańskich przedsiębiorców, którzy chcą budować fabryki w Stanach Zjednoczonych, choćby w postaci różnego rodzaju zwolnień podatkowych. I to się zaczęło dziać. Ja przypomnę, że 2014 rok to był pierwszy rok, kiedy właściwie od 1973 roku, czyli słynnej wizyty Nixona w Chinach, więcej amerykańskich firm wyszło z Chin niż zainwestowało w Chinach. Oczywiście tych powodów takiego stanu rzeczy jest więcej. Choćby to, że w Stanach Zjednoczonych mamy dzisiaj najtańszą energię na świecie dzięki rewolucji łupkowej, więc będzie to jest dla przemysłu tańsza, ale nieważne. Będzie tak jest. Tańsza. Tak na marginesie, ja to muszę powiedzieć. Ja naprawdę, czytając te analizy dotyczące możliwych cen ropy, choćby w najbliższym czasie, czytam, że już 80-90 dolarów za baryłkę. Skąd się ma ta cena wziąć? Musimy mieć świadomość tego, że mamy inną rzeczywistość dzisiaj. Dzisiaj już nie OPEC w dużej mierze decyduje o cenach ropy naftowej, tylko amerykańscy przedsiębiorcy łupkowi. Jeśli tylko ta cena staje się nieco wyższa, czyli tak jak teraz wynosi ponad 50 dolarów, to oni w ciągu kilku tygodni są w stanie wejść do złóż, które mają doskonale zdiagnozowane. Ja przypomnę, że tylko w samym Teksasie jest 7,5 tysiąca odwiertów próbnych wykonanych i są w stanie zacząć produkcję. No i oczywiście jeszcze wracając do tej myśli o powrocie amerykańskich przedsiębiorców do Stanów Zjednoczonych, rosną koszty pracy na świecie, choćby w Chinach, ale nie tylko, także w Tajlandii, także w Malezji. Więc czy przypadkiem nie jest tak, że Trump się trochę podpiął pod ten trend, który już obserwujemy i on teraz będzie mówił: to ja zrobiłem, to ja doprowadziłem do tego, drodzy moi rodacy, że są te miejsca pracy tworzone przez amerykańskich przedsiębiorców, a tak naprawdę i tak by się to działo. I jeszcze jedna kwestia, oczywiście to jest kwestia robotyzacji. Czy bardziej dzisiaj miejsca pracy w bardzo wielu branżach, czy dla przedsiębiorców ważniejsze jest rzeczywiście koszt pracy, czy automatyzacja? Bo jeśli automatyzacja, to tańszy pracownik nie ma takiego dużego znaczenia. Energia owszem, ale nie tańszy pracownik. Więc moim zdaniem i tak te amerykańskie firmy naprawdę zwiększałyby swoje inwestycje w Stanach Zjednoczonych. Także czy to nie jest sprytne podejście? Nie wiem, czy sam Trump to wymyślił, czy jego doradcy, ale czy trochę nie jest tak, że on, tak jak powiedziałem przed chwilą, wpisuje się w pewien trend, który tak naprawdę obserwujemy i obserwowalibyśmy i tak, nawet gdyby nie on został prezydentem. Wrócimy zapewne jeszcze nie raz do tego tematu. Tutaj aż ciśnie się na usta kwestia bezpieczeństwa na świecie, ale to nie ten program, bo my zajmujemy się gospodarką, więc przenosimy się do Polski. Uszczelnianie systemu podatkowego, ułatwienia dla firm i zarządzanie finansami państwa z korzyścią dla Polaków. To niektóre zapowiedzi, jakie padły podczas konferencji po spotkaniu Mateusza Morawieckiego i Henryka Kowalczyka z premier Beatą Szydło w ramach przeglądu pracy resortów. Panie Marku, podobało się panu? Ja muszę powiedzieć, że niestety nie oglądałem czwartej części jednego z programów satyrycznych, ostatnio dość modnych na internecie. Ale ja o konferencję pytam. Więc nie zrozumiałem początku wypowiedzi pana Morawieckiego. Kiedy się przywitał, tak? Kiedy zaczął się przedstawiać. Natomiast cóż, no w zasadzie nic nowego nie usłyszeliśmy. Ja mogę powiedzieć tak. Nie uważam, żeby ten budżet, który, bo zaczęło się oczywiście od budżetu, żeby to był najlepszy budżet, jaki mieliśmy w ciągu tych 27 lat. Oczywiście wszystko jest w ryzach, ale mamy dwie rzeczy, które mnie troszkę martwią. Żeby nie było wątpliwości, ja nie oczekuję, że oczywiście żadnej katastrofy. Natomiast troszkę mnie martwią. Po pierwsze, że mamy maksymalnie, niby jesteśmy w ryzach, czyli mamy poziom deficytu, dziury w budżecie pod kontrolą, ale w sytuacji jednak wyraźnego wzrostu gospodarki. Jesteśmy jedną z szybciej rozwijających się gospodarek w Europie. Tymczasem mamy maksymalny deficyt. Jak się porównamy, już nie mówię o Niemcach czy o Brytyjczykach, ale z Czechami choćby, które przy niższym wzroście mają nadwyżkę budżetową, no to już to nie wygląda tak dobrze. I druga rzecz... A mają nadwyżkę budżetową, bo uszczelnili podatki. No i właśnie. I druga rzecz to jest kwestia tego uszczelnienia podatków. No nie ma co ukrywać, jeśli mamy w miarę bezpiecznie przejść przez te najbliższe 2-3 lata, zanim przyjdą efekty choćby polityki promowania innowacji, ja zakładam, że one przyjdą, bo w tej chwili tego tak na pewno też nie wiemy, ale załóżmy, że przyjdą, to to zajmie chwilę czasu i ta chwila to będzie raczej 5 lat niż 5 miesięcy. W związku z tym musimy jakoś dotrwać do tego czasu, kiedy będziemy generować dodatkowe wpływy wynikające właśnie z budowy tej nowoczesnej gospodarki. Jedynym pomysłem, tak się wydaje, na to, żebyśmy dotrwali, jest wyraźne zwiększenie ściągalności podatków. W 2016 roku udało się. Myślę, że 10-11 miliardów złotych dodatkowo do budżetu państwa spłynęło. To, że wynik budżetu jest tak dobry, wynika też w znacznej mierze z ograniczonych wydatków. A czemu się wcześniej nie udawało? A, to jest świetne pytanie. To jest świetne pytanie. No i być może też powiedział pan przed chwilą, nie zajmujemy się bezpieczeństwem w tym programie. Być może także w związku z tym nie zajmujemy się bezpieczeństwem wewnętrznym. Być może odpowiednie służby powinny też przypatrzeć tak dokładnie, dlaczego pewnych rzeczy nie zrobiono. Ja na przykład do dzisiaj nie rozumiem, w jaki sposób przez kilka lat nikt nie wpadł na to, żeby zrobić to, co ten rząd zrobił w ciągu dosłownie kilku tygodni pierwszych urzędowania, czyli przygotować pakiet paliwowy, bo to wydawało się tak proste. Tyle tylko, że to nie jest tak, że druga strona, czyli wszyscy przestępcy i oszuści będą biernie patrzeć na to, co się dzieje. Oni będą dalej kombinować. I mój, ja bym powiedział, taki lekki pesymizm, może nie duży, ale lekki pesymizm wynika z tego, że niestety karuzele VAT-owskie, czyli główny problem dzisiaj Polski, jeśli chodzi o ściągalność podatków, to jest coś, co my obserwujemy w całej Unii Europejskiej. Jeśli popatrzymy sobie na straty z tytułu niezapłaconego VAT-u w roku 2000, albo zwróconego VAT-u w roku 2015, za 16 nie mamy jeszcze danych, to cała Unia Europejska to jest ponad 250 miliardów euro, nie złotych, czyli ponad bilion złotych. No i teraz pytanie jest takie, skoro nikomu się nie udaje to zrobić w no bardzo mocny sposób, bardzo wyraźnie, jednoznacznie, no to pytanie, ile nam się uda? Wierzę w to, że dużo więcej niż w roku 2016, ale ile? Nie wiem, nie potrafię tego oszacować. Pan Jakub? Ja mam jeszcze jedną krytyczną uwagę dotyczącą tego wszystkiego, co dzisiaj padło w czasie konferencji, to znaczy takie bardzo silne przesunięcie akcentów z polityki i oparcie gospodarki na sektorze prywatnym, na sektor państwowy. Oczywiście, to jest, i to jest element, który moim zdaniem jest bardzo niepokojący. No to widać wyraźnie, prawda? Jeśli chodzi o banki, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa. No, pan to premier... widać w zapowiedzi też różnych, dotyczące różnych sektorów i to jest coś, co moim zdaniem w długiej perspektywie będzie godziło interesy gospodarcze. Ja mam takie przemyślenia dotyczące Zyty Gilowskiej, z którą miałem okazję współpracować i tak się zastanawiam, co ona by pomyślała, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, bo no, idziemy tak naprawdę w zupełnie inną stronę. Zyta Gilowska, czyli orędownik wolnego rynku, konkurencji i jej działania 2005-2006 roku szły w tym kierunku. No teraz mamy rzeczywiście zarządzanie państwowe. To jest przykład choćby dzisiejszej umowy związanej z wstępem do budowy promu pasażerskiego w Polsce. Ja absolutnie nie mam wątpliwości, że my potrafimy zbudować plan prom pasażerski, ale czy on będzie na przykład konkurencyjny cenowo w stosunku do zamówień na świecie? Nie mam zielonego pojęcia. Prywatne stocznie, które już działają. To jest kolejny mit. Tak. Przeciętny Kowalski uważa, że polskiego przemysłu stoczniowego nie ma. To jest bzdura kompletna. Jak to przecież polskie kompletna. Są słynne na całym świecie. No oczywiście, nie produkujemy dzisiaj lotniskowców, tak? No I wielkich statków, ale musimy kończyć, ale ja mam tylko jeszcze jedno pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Te okolice 3% wzrostu PKB w tym roku? Czyli 2017? Mhm. No myślę, że to jest realne. My też tak prognozujemy w Lewiatanie, że to będzie około 3%, może troszkę więcej. To bardzo dobrze. Kończymy program. Jakub Wojnarowski, Marek Zuber, Arkadiusz Rzekier, dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kamera sportowa Sony Action Cam X1000 z funkcją nagrywania filmów w rozdzielczości 4K. Już za 1499 zł. MediaMarkt.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną.